าณาจักรเปอร์เซียได้ครอบครองตั้งแต่ประเทศอินเดียจนถึงทะเลสายเอธิโอเปียหญิงงามมากมายจากทั่วทุกสารทิศต่างมุ่งหน้าเข้ามายังเมืองสุสาเมืองหลวงเพื่อหวังจะได้เป็นราชินีแห่งเปอร์เซีย เอสเธอร์อีก2 วันเจ้าจะต้องเข้ารับการคัดเลือกแล้วนะหญิงทุกคนจะไปรวมตัวกันที่ลานหน้าประตูพระราชวังเพื่อท่านหาไกด์ดูตัวเจ้าจะไปอยู่ที่นั่นกับหญิงสาวเหล่านั้นเจ้าจงทำเพื่อทุกคนเพื่อพ่อและก็เพื่อพระเจ้าของเรา ถ้าเป็นอย่างนั้นลูกคงจะปฏิเสธไม่ได้แต่ลูกไม่อยากจากท่านพ่อไปเลย ลูกรักพ่อรู้ว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้านนี้คงไม่เหมือนเดิมหากไม่มีเจ้าจำไว้นะเอสเธอร์อย่าบอกใครว่าเจ้าเป็นชาวยิว ขณะที่ฮาไก่มองไปรอบๆลานฮาเร็มเพื่อหญิงงามนั้นเอสเธอร์ก็เป็นหนึ่งในจำนวนหญิงงามคนแรกๆที่ฮาไก่เลือกเอสเธอร์มองตามโมเดคัยผู้ซึ่งเลี้ยงเธอมาตั้งแต่แบบอกจนสุดสายตาแล้วเอสเธอร์ก็ได้เข้าไปในพระราชวังกับพวกหญิงงามอีกหลายคน บอกข้าอีกทีสิว่าเจ้าชื่ออะไร เอสเธอร์ค่ะ หลังจากนี้12 เดือนพวกเจ้าจะต้องรับการอบรมและเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าเฝ้าพระราชาตามข้ามาข้าจะพาเจ้าไปที่พักและแนะนำให้รู้จักกับคนรับใช้ทั้ง 7 คน เลยเหรอคะจะให้เขาทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ ไม่ใช่เฉพาะเจ้าแต่สำหรับทุกคนพวกเจ้าทุกคนจะต้องเรียนรู้ว่าราชินีต้องวางตัวยังไงไม่ว่าจะเป็นการพูดการเสวยหรือแม้แต่การดูแลรักษาความงาม ข้ามาจากครอบครัวที่ต่ำต้อยท่านหาไกลโปรดแนะนำด้วยนะคะ จะมีผู้ที่เหมือนเจ้าอีกหรือเปล่าน้อเอสเธอร์แม่ข้าชอบที่เจ้างามอย่างเป็นธรรมชาติและไม่เสแสร้ง ขอบคุณที่ชมค่ะท่าน เอสเธอร์รู้สึกว่าฮาไก่ดีกับเธอเป็นพิเศษเขาจัดหาที่พักและคนใช้ที่ดีที่สุดให้แก่เธอจนเวลาผ่านไป12 เดือน พรุ่งนี้ข้าจะเริ่มให้พวกเจ้าเข้าเฝ้าพระราชาเซอร์เซสวลาคนก่อนไปพวกเจ้าจะนำอะไรจากที่นี่ไปด้วยก็ได้ของสิ่งนั้นจะเป็นของเจ้าหลังจากที่เข้าพบพระราชาแล้วพวกเจ้าไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกพวกเจ้าจะได้ไปอยู่ที่ใหม่เอสเธอร์พรุ่งนี้เจ้าต้องเฝ้าพระราชาแล้วนะเจ้าอยากได้อะไร ข้าเลือกไม่ถูกแล้วค่ะเอาเป็นว่าท่านช่วยเลือกให้ข้าหน่อยได้ไหมคะข้ารู้ว่าท่านทราบว่าอะไรควรอะไรไม่ควรข้าไม่อยากทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อพระพักของพระราชาค่ะ ก็ได้ข้ารู้แล้วว่าเจ้าควรจะทำยังไงที่จะทำให้เจ้าดูดีที่สุดต่อพระพักพระราชา วันต่อมาฮาไก่เห็นเอสเธอร์เดินอย่างสง่างามราวกับพระราชินีเป็นไปตามที่ฮาไก่คาดไว้พระราชารักเอสเธอร์มากกว่าคนอื่นพระองค์จึงสวมมงกุฎราชินีให้แก่เอสเธอร์แล้วพระราชาพระราชทานงานเลี้ยงแก่เจ้านายและข้าราชการทุกคนเป็นงานเลี้ยงรับพระนางเอสเธอร ์เจ้าคือคนรับใช้ของพระราชินีเอสเธอร์ใช่ไหม ใช่ค่ะท่านถามทำไมล่ะคะ ข้าชื่อโมเดคัยช่วยบอกพระราชินีด้วยว่าข้าสุขสบายดีและข้ามาที่นี่ทุกวันถ้าพระนางรู้อย่างนี้พระนางจะดีพระทัยมาก ข้าขอถามอะไรหน่อยนะคะท่านเป็นญาติของพระนางเหรอคะ ใช่ข้าเป็นญาติคนเดียวที่พระนางมี ได้ค่ะข้าจะบอกพระนางให้เอง โมเดคัยมาที่ประตูพระราชวังทุกวัน เพื่อส่งข่าวให้เอสเธอร์วันหนึ่งเขาได้ยินทหารยามที่ประตูพระราชวังสองคนคุยกันทำให้โมเดคายต้องตกใจอย่างมาก นี่เธอรอเดี๋ยวสิ สวัสดีค่ะท่านข้าจะบอกพระราชินีว่าท่านอยู่ที่ เจ้ามาที่นี่สักประเดี๋ยวสิเดี๋ยวคนอื่นจะได้ยินมีสิ่งหนึ่งที่เจ้าจะต้องไปบอกพระราชินีโดยด่วน ได้ค่ะได้ ข้ายินทหารสองคนที่รักษาการอยู่ที่ประตูพระราชวังคุยกันว่าพวกเขาจะรอบสังหารพระราชา อะไรนะตายจริงข้าต้องรีบไปทูลพระนางแล้วล่ะ เดี๋ยวก่อนชายสองคนนั้นชื่อวิกทานและเทอเรส เมื่อทราบแผนการของคนพวกนั้นพระนางก็รีบทูลให้พระราชาทราบในนามของโมเดคัยทันทีพระราชาจึงส่งคนไปสืบหาความจริงในที่สุดความจริงก็ปรากฏทหารทั้งสองนั้นก็ถูกแขวนคอและบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆกษัตริย์โซเซสแห่งเปอร์เซียประกาศว่าฮามานคนอากักจะรับการเลื่อนยศในตำแหน่งที่รองจากพระราชาต่อไปนี้ทุกคนจะต้องก้มกราบแสดงความเคารพต่อฮามาน เอเขาคนนี้เป็นใครกันข้าไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนเลยเนี่ย ที่ข้ารู้มานี่เขาเป็นคนร่ำรวยมากนะเขาเป็นคนเย่อหยิ่งและเจ้าเล่ห์เขามีบุตรชาย10 คนมีภรรยาที่เจ้ากี้เจ้าการและเขายังเป็นผู้กว้างขวางมีเพื่อนฝูงมากมายเขายังได้ไต่เต้ามาถึงตำแหน่งนี้ได้เขาได้ใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะถึงจุดนี้ได้รถมันเข้ามาแล้วทุกคนเตรียมทำความเคารพ ไอ้ท่านแอมานเจริญ โมเดคัยเมื่อกี้ทำไมเจ้าไม่ทำความเคารพต่อท่านฮามานล่ะเจ้าไม่ได้ยินที่เขาประกาศหรือไงโมเดคัย ได้ยินสิแต่ข้าทำความเคารพเขาไม่ได ้ที่ข้ายอมทำความเคารพเขาไม่ได้หมายความว่าใครเห็นชอบกับเขาหรอกนะ เนื่องจากศาสนาที่ข้านับถือและข้าเป็นชาวยิวชาวยิวจะนมัสการเฉพาะพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นจะไม่นมัสการมนุษย์หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ทุกครั้งที่ฮามานผ่านมาโมเดคัยไม่เคยทำความเคารพเขาเลยจนวันหนึ่งมีคนบอกให้ฮามานทราบเขาจึงสังเกตเห็นว่าโมเดคัยไม่เคยทำความเคารพเขาจริงๆฮามานจึงโกรธมาก เจ้าหมอนี่สมควรตายข้าจะแขวนคอมันซะพระราชาเซอร์เซสจะต้องอนุญาตให้ข้าทำในสิ่งที่ข้าต้องการแน่พวกมันเป็นยิวนี่ตอนนี้คนพวกนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทำไมข้าไม่กำจัดมันให้หมดสักทีเดียวล่ะเพราะพวกมันก็คงจะเหมือนเจ้าหมอนนั่นที่ไม่ยอมกับหัวให้ข้า ข้าแต่พระราชาข้าพระองค์ได้ตระหนักในความสำคัญของประเทศเสมอพระองค์ทรงทราบหรือไม่พะยะค่ะว่ามีผู้คนจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ทั่วไปทุกมณฑลสุวิการแต่งกายที่แตกต่างพวกเขาเหล่านั้นไปเคารพกฎหมายของพระองค์ซึ่งสมควรได้รับการอภัยจากพระองค์ข้าพระองค์มีความเห็นว่าควรกำจัดคนพวกนี้พะยะค่ะข้าพระองค์จะมอบถวายเงินส่วนตัวจำนวน10,000 ตะลันแก่ท้องพระคลังเพื่อการนี้พะยะค่ะ ถ้าเจ้าเห็นสมควรก็จัดการตามนั้นเลยนี่ธรรมรงตราของข้าข้ามอบให้แก่เจ้า ขอบพระทัยฝ่าบาทขอทรงพระเจริญพะยะค่ะ